มันอยู่ในนี้เสร็จอาการโกรธอย่างไรแล้วก็ผูกยึดติดดีไม่ดีใส่คะแนนให้ดอกเบี้ยมันไว้ด้วยโกรธแล้วก็ดอกเบี้ยมันไว้ด้วยมันก็ยิ่งหนาก็ยิ่งเป็นพยาบาทที่ยิ่งใหญ่ยิ่งแรงร้ายแต่ถ้าเพราะว่าไม่หยาบขนาดนี้คุณโกรธก็พยาบาทนี่มันก็มีโกรธในตัวของมันโทสะนั่นแหละโกรธแต่โกรธแล้วแล้วอาการของโกรธก็คือลักษณะหนึ่งแยกวิเคราะห์ออกมาสั้นลงไปออกมาสั้นลงไปไม่ใช่สั้นแยกมวลแยกสภาพแต่โกรธแล้วคุณผูกไว้มันก็มาตกตะกอนเป็นอุปนาหะถ้าโกรธร้อยผูกไว้ร้อยก็เป็นอุปนาหะร้อยแต่ถ้าโกรธร้อยไม่ผูกไว้ร้อยอุปนาหะก็ไม่ถึงร้อยนี่ไม่ขึ้นถึงพยาบาทแต่ถ้าคุณโกรธร้อยผูกไว้ร้อยแล้วแถมใส่ดอกเบี้ยอีกมันขึ้นมาเป็นพยาบาทมันมาเป็นอุปนาหะแล้วฟังเข้าใจนะมันเป็นพยาบาทเลยโกรธตัวนี้โตขึ้นมาเป็นพยาบาทนั่นเองแสดงอาการอุปนาหะคือผูกยึดติดนะผูกยึดโกรธถ้ามีตัวอาการมีน้ำหนักขนาดใดก็ขนาดนั้นมีอาการโกรธแรงอย่างใดอย่างเป็นบอกตัวอาการของมันส่วนโกรธอุปนาหะนั้นเป็นการบอกถึงการยึดผูกสร้างภพสร้างชาติเป็นอัตตาอุปนาหะเนี่ยส่วนโกรธแสดงอาการพยาบาทนี่มันรวมไม่หมดเป็นตัวต้นรากพยาบาทนี่ทั้งมีตัวโทสะโกธาอะไรอยู่ในนี้แหละโกธาโทสะก็แสดงอาการเดียวกันนั่นแหละแต่โทสะเป็นหัวข้อใหญ่ไม่ได้เอามาใช้เพราะฉะนั้นโทสะก็คือรวมอยู่ในพยาบาทเพราะฉะนั้นเวลาเขาไม่พูดพยาบาทเขาก็พูดโทสะไม่พูดโทสะก็พูดพยาบาทเมื่อแยกมาเป็นกามพยาบาทแล้วก็พยาบาทคือหน่วยหนึ่งแยกจากกามมาก็ไม่เอาโลภะมาพูดราคะมาพูดก็เอากามกามพยาบาทก็คือหัวขั้วของกิเลส2ทิศกิเลสดูดกับผลัก2ทิศกิเลสที่กอบก่อหรือทำลาย2ทิศถ้ากามก็กอบก่อพยาบาทก็ทำลายนะพยาบาทโกธาอุปนาหะอย่างที่อธิบายเนื้อสภาวะให้ฟังเนี่ยมันจะอันนึงแสดงลักษณะอาการของโกรธอย่างไรต้องรู้อาการลิขนิมิตของมันว่าเอออย่างหมายเงี้ยคืออาการถ้าการนี้ยังผูกฝังใจติดใจสั่งสมหมักหมมเข้าไปอีกนั่นแหละอุปนาหะนะถ้าอุปนาหานี้มากขึ้นมันไม่ใช่อุปนาหะแล้วถ้าคุณสั่งสมไว้แล้วคุณก็ยังโตขึ้นมันมาเป็นพยาบาทก็อาการโกรธนี่ลักษณะโกรธนี่แต่ถ้าคุณโกรธง่ายหายเร็วโกรธไม่ผูกใจมันวูบว่ามันจะโกรธแรงขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ผูกไม่ติดไม่ยึดโกรธแล้วก็หายดับเลยไม่ถือสาไม่ปล่อยไปเลยอุปนาหะก็ไม่มีมันก็โกรธเท่านั้นเองโกรธแล้วก็เลยอุปนาหะก็ไม่มีก็คุณสุ่มด้วยคุณไม่ดูอุปนาหะก็มันไม่มีสุ่มไงเราไม่มีขอนจะสุ่มไงโกรธวูบวาบแล้วก็วับเหมือนไฟไหม้แก๊สวึบหมดเชื้อแล้วก็เลิกไม่มีอุปนาหะคนลักษณะนี้ก็มีโกรธแล้ววางเลยก็ง่ายหายเร็วนี่ที่ว่าภาษาไทยโกรธแล้ววูบแล้วก็เลิกไม่ผูกแต่มันจะสะอาดอย่างนี้มันหายากในคนน่ะมันไม่รู้มันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยมันก็สั่งสมโกรธในคนนี้แล้วจองเวรจองภัยกันด้วยดีไม่ดีแม่ต้องจองเวรภัยกันมาแสนชาติก็ยังตามมาเจอกันเนี่ยไอ้คนนี้มันไม่ถูกชะตาเลยเพราะสัมผัสเท่านั้นแหละมันอยาก ก็ไม่รู้กี่แสนชาติคุณจะอาฆาตกันมาก็เรื่องของคุณน่ะทำเข้าไปสิถ้าเห็นมันเป็นความสุขก็เอาสิแต่เราต้องเรียนรู้จริงๆแล้วว่าไม่เอาอ่ะจะอาฆาตกันมากี่ล้านชาติก็ตามจะไปดึงกันเอาไว้ทำไมยิ่งมาเรียนรู้ทางนี้แล้วศึกษาทางที่ปลดปล่อยเลิกจองเวรจองกรรมกันเถอะมันจะเป็นผู้เป็นคนแม้จะเป็นบางคนก็ไม่จะเป็นคนที่ห่างด้วยนะเป็นคนใกล้เป็นพี่เป็นน้องกันก็จองเวรกันเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันก็จองเวรกันบ้าเหรอเป็นไปได้ยังไงมาเกลียดชังกันได้ยังไง เพราะงั้นต้องรู้อาการพวกนี้เนี่ยมันเป็นผีร้ายนานมาแล้วต้องรู้มันจะจัดเลยเลิกไปเถอะฟังความหมายเนี่ยจะจัดเลิกไปแล้วคุณจะเลวตรงไหนฮะเลิกไปแล้วคุณจะเลวตรงไหนเพราะงั้นต้องรู้อาการพวกนี้เนี่ยมันเป็นผีร้ายนานมาแล้วต้องรู้มันจะจัดเลยเลิกไปเถอะฟังความหมายเนี่ยจะจัดเลิกไปแล้วคุณจะเลวตรงไหนฮะเลิกไปแล้วคุณจะเลวตรงไหนมีแต่ปลดปล่อยมีแต่สบายแล้วก็มีแต่หมดเวรหมดภัยเพราะสายอาฆาตพยาบาทขยายไว้แค่นี้และต่อจากนั้นไปมันก็เป็นลูกหลานของไอ้พวกพยาบาทเนี่ยอภิชาวิสมาโลภาบอกแล้วเขาแบ่งขั้วไว้เท่านั้นเองจากนี้เป็นสายแทบจะแต่มันมีส่วนผสมบ้างอย่างพวกตระหนี่นี่มันก็มีลักษณะของโลภะอยู่บ้างนะมัจฉริยะมันมีอีกนะพอต่อไปหมดที่หมด4ตัวอีกที่2ก็มัคคปลาสะอีก3มัจฉริยะนะมัคคะลบหลู่คุณท่านเนี่ยเป็นมานะแท้ๆเป็นกิเลสมานะนั่นแหละลบหลู่คุณคนอื่นนะมันลืมง่ายๆนะคนที่เคยมีบุญคุณกับเราพ่อแม่มีบุญคุณกับเราลบหลู่บุญคุณของพ่อแม่เคยเลี้ยงดูกันมาถึงไม่เลี้ยงดูก็เอ้ยคนนี้ไม่เลี้ยงดูเรามาไม่เอาให้เกิดเฉยๆแล้วก็ไม่เลี้ยงดูอย่างไรอย่างไรก็ต้องเป็นบุญคุณที่เขาให้เราเกิดการที่จะให้เกิดนี่มันเสียสละนะเอาไม่ขยายความต่อแล้วมันละเอียดไม่ใช่ละเอียดแล้วมันหยาบด้วยซ้ําไปถ้าจะอธิบายต่อไปว่าทําไมให้เกิดทําไมคนเราไปมีลูกมันก็เกิดความหยาบนั่นแหละมันถึงมีลูกอธิบายไปมันก็ไปหาความหยาบไม่อธิบายต่อเพราะว่าจะอธิบายอุปกิเลสเอาคนสอนคนที่มีบุญคุณคนที่ให้ประโยชน์คุณค่าในธรรมปรมัตถ์ในทางคุณค่าทางความเป็นคนประเสริฐเป็นบุญคุณนี่ไม่ได้มาทวงบุญคุณนะลบหลู่บุญคุณได้โทษตัวเองก็ไม่ได้เท่าเทียมอะไรนะโกรธขึ้นมาชังขึ้นมาตีทิ้งเลยไม่นับถือแล้วมันใหญ่ยังไงอาตมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าโอ้ทั้งที่ได้ประโยชน์เป็นผู้เป็นคนเจริญขึ้นมาพอสมควรพอโกรธขึ้นมาปุ๊บอัตตายึดมั่นถือมั่นขึ้นมาปุ๊บไม่ศรัทธาแล้วตัวเองเก่งเท่าจริงๆแล้วเลยมีคุณค่าความดีดีจริงๆแล้วล่ะอาจจะบกพร่องเป็นครั้งเป็นคราวนะครูบาอาจารย์อาจจะบกพร่องหรือว่าไปพี่เขาบกพร่องนิดเดียวแต่เขาก็ได้เฉยหรือเกื้อกูลหรือทั้งที่เขาก็มีภูมิธรรมเหนือกว่าเราแต่เราทำเป็นใหญ่โกรธชังผลักไม่ศรัทธาไม่นับถือลดไปเลยเอ๊ะมันลดง่ายๆนะคนเราลบหลู่คุณคนไปเลยเขาเคยมีบุญมีคุณก็เคยมีคุณค่าประโยชน์มีนู่นมีดีนู่นนี่อะไรก็ลบหลู่ไปเลยข่มทิ้งไปเลยอย่าไปมีเลยอาการนี้อาตมาว่ามันอาการหยาบหยาบนะไม่ใช่อาการละเอียดละออสูงส่งอะไรเหมือนคนที่หยาบวูบวาบไม่เข้าใจธรรมะก็ลบหลู่คุณท่านได้ง่ายๆพยายามรู้อาการอย่างนี้ของตัวของตนนั่นในหมู่พวกเราเนี่ยมีบางผู้บางคนบอกโอ้เห็นอาตมาแค่แสดงอะไรเล็กๆน้อยๆกูไม่ศรัทธาแล้วอย่างนี้ผิดพลาดนิดๆหน่อยๆไม่ศรัทธาแล้วแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปไอ้ที่ผิดพลาดที่ว่าในตัวเองเป็นคนตัดสินว่าอาตมาผิดพลาดไม่รู้ว่าคุณถูกหรืออาตมาถูกแต่คุณตัดสินเสร็จเลยผิดแล้วอย่างเงี้ยแหมใหญ่ซะด้วยนะเป็นตุลาการเสร็จแล้วเรานี่ไม่ได้มาไม่ได้ใหญ่แล้วตีทิ้งเลยไม่นับถือแล้วในศรัทธาแล้วไม่รู้ใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่ใหญ่จังเลยเห็นไหมพยายามอธิบายภาษาไทยให้คุณฟังคุณเห็นไหมว่าคนเรามันโอ้โหนี่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูถูกพวกคุณหรอกนะแต่คุณลองคิดดูสิว่าไอ้กิเลสมันเป็นวุ่นวายมันโง่เง่ามันมืดบอดมันเป็นยังไงเห็นไหมเห็นลักษณะมันนี่พยายามอธิบายเป็นภาษาคนให้ฟังไงมักขะลบหลู่คุณท่านปลาสะก็หมายความว่าบ่าไปเป็นครั้งๆคราวๆวิปลาสปลาสากวิปลาสนั่นแหละมันบ้าไปเป็นช่วงๆ มันจะเกิดอาการโกรธอาการโลภอะไรก็แล้วแต่วิปริตไปเป็นคราวๆในความหมายไปในทางนี้แหละสายของมรรคสายของไม่นับถือไม่เห็นดีเกิดหมั่วสั่วปัญญาเซ่อขึ้นมาเป็นคราววิปริตไปเป็นแล้วแต่นะจะไปวิปริตอยู่นานกว่าจะหายก็ตามใจวิปลาสไปซะตั้งนานเข้าใจผิดกำหนดผิดโมหะหรือผีเข้ารู้จักไหมผีเข้าเป็นไงโกรธหรือโลภก็ไปคลองตัวชั่วครั้งชั่วคราววิปลาสปลาสักเขาใช้ภาษาอะไรยกตนเทียบเท่ามันก็คล้ายๆกับลบหลู่นั่นแหละมันบ้าๆบอๆขึ้นไปชั่วขณะหนึ่งไม่รู้ช้างไม่รู้หมูไม่รู้ใครดีใครชั่วมันในสายลบหลู่มรรคมันมีใกล้ๆกันลบหลู่คุณท่านอันนี้มันก็ยกตนเทียบเท่ามันคล้ายๆกันนะมันไม่รู้ว่าเขาเป็นช้างเขาเป็นหมูเขาเป็นอินทรีย์ตัวเองเป็นมดตัวเองเป็นราชสีหรือตัวเองเป็นหนูก็ไม่รู้มันสายโทสะมาหามัคคะปลาสะยกตนเทียบเท่าอะไรก็แล้วแต่คือมันบูบวาบได้ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับคนคือมันอาการคล้ายๆกับโกธาอุปนาหะนะโกธาเนี่ยวูบโกรธอุปนาหะผูกไว้มัคคะกับปลาสะมรรคลบหลู่คุณท่านปลาสานิกวูบยกตัวเทียบเท่าก็คือคล้ายๆวาบวิปลาสไปไอ้นี่บ้าไงนะตีเสมอขึ้นมาด้วยว่าจะโลภจะโกรธอะไรขึ้นมาก็ทำเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาในลักษณะของมานะในลักษณะของมานะขยายความมานะนะส่วนใหญ่นะทำอวดดีอวดตนทำเป็นวูบวาบทำเป็นเผลอตัวตั้งที่เคยเรียบร้อยสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนหรือก็รู้ตัวเองว่าตัวเองก็เป็นคนน้อยกว่าเล็กกว่าก็คราวนี้จะบ้าขึ้นมายังไงนี่เป็นต้นบ้าขึ้นมายกตัวเทียบเท่าอะไรงี้เนี่ยอธิบายภาษาไทยๆขยายความให้คุณรู้มุมเหลี่ยมของสภาวะเรียกว่าเอาช้างมาขยายนี่ขามันหน้านี่ผนังมันหน้านี่งวงมันหน้านี่หามันหน้านี่หูมันหน้าได้อธิบายสู่คุณฟังในมุมต่างๆได้เข้าใจลักษณะสภาวะของปลาสะมันเข้าใจขึ้นไหมจำกัดความก็จำกัดความไปยกตนเทียบเท่าอะไรก็แค่นั้นน่ะแต่นี่เขากำลังขยายความให้ฟังมันเยาะต่อโยงกันมาลบหลู่คุณเขานั่นแหละแต่มันขยายความมาอีกตัวนึงมาเป็นปลาสะมันวาบตัวผยองไปในตัวที่จริงก็คือการผยองชนิดนึงผยองนี่ก็ไปอธิบายถึงคำหมวดหลังอะไรผยองนี่สารัมภะหญิงผยองสารัมภะสิ่งยิงพยองแข็งดีนั่นแหละมันก็อาการคล้ายๆกันกับยกตนเทียบเท่านั่นแหละแต่มันละเอียดขึ้นไปก็แล้วกันสภาวะมันภาษาไทยไม่รู้จะไปแปลยังไงแต่พระบาลีท่านแบ่งไว้เป็นช่วงๆช่วงๆไหมตัวนี้ตัวที่4ของไอ้ตัวที่2ของหมวดนี้มัคคปลาสะมันก็หยาบขนาดนึงแล้วแต่พอไปถึงหมวดที่3เนี่ยนะสารัมภะยิงพยองเนี่ยมันอยู่ตัวที่4นะปลาสะแล้วก็อิสาริษยาพอเริ่มต้นทักจะมีกิเลสยกตัวเทียบเท่าชักแข่งดีแข่งเด่นขึ้นมาแล้วก็ชักไม่ต้องการให้เขาได้ดีอิสามันลบหลู่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเลยนะทีนี้พยายามต้านกันมันเป็นกรรมกิริยาของทุจริตเจตสิกทุจริตทางจิตอกุศลทางจิตมันเลวแม้แต่ศัตรูเราก็ไม่ต้องไปปรารถนาที่จะให้เขาตกต่ำหรือไม่ให้เขาได้ดีแม้แต่ศัตรูก็ควรจะให้เขาได้ดีถ้าเขาดีจะเป็นริษยาเขาทำไมแม้แต่ศัตรูเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ใช่ศัตรูกูจะไปต้านกันใครเขาทำไมที่เขาจะดียิ่งเพื่อนฝูงกันนะเป็นริษยากันทำไมเพื่อนฝูงกันอยู่ด้วยกันเนี่ยคนนั้นจะได้ดีมันทุกคนจะดีใจเราพี่น้องกันนะแม้พี่เราได้ดีนี่โอ้โหได้เงินเดือนขึ้นผู้ลักษณะโลกๆได้เรียนด็อกเตอร์จบคนนิยมชมชื่นจะไปริษยาทำไมนี่เอาของแบบโลกมายกตัวอย่างพวกเรานี่เจริญโอ้โหคราวนี้แม่นี่ได้เป็นโสดาแล้ว เลื่อนชั้นเป็นสกิทาแล้วก็น่าจะยินดีลดกิเลสนั้นได้แล้วลดกิเลสนี้ได้แล้วเจริญทางโลกเจริญทางธรรมอะไรขึ้นไปแล้วน่าจะยินดีแม้คนนี้ทำงานเก่งคนนี้เรียนรู้ได้เก่งคนนี้โอ้โหเพื่อเกิดความโกรธก็ลดได้เร็วน่ายินดีตามคนนั้นคนนั้นสรรเสริญเยินยอก็ยินดีด้วยสรรเสริญเยินยอยกย่องเพราะเขามีคุณธรรมหรือมีคุณค่าที่ดีที่จริงก็คนก็ต้องยกย่องตามธรรมยกคนที่ควรยกแล้วไปริษยาเขาทำไมเขาได้หน้าเออดีเขาได้หน้าเพราะความจริงเขาได้หน้าไม่ใช่ได้หน้าเพราะความหลอกเป็นความจริงที่เขาได้แล้วคนก็ได้รับคนก็ยกย่องสรรเสริญจริงยินดีด้วยแต่ไม่ถึงกับขนาดจะต้องถือดอกไม้ไปแสดงความยินดีหรอกขอหมอบดอกไม้ให้คุณอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ก็ใจของเราก็มีความยินดีด้วยที่เขาได้ดีมีมุทิตาจิตมุทิตาจิตยินดีที่เขาได้ดีไม่ใช่เป็นริษยาเนี่ยอาการเหล่านี้หยาบกลางละเอียดอย่างไรคุณก็ดูคนอื่นก็ตามเพื่อนเราก็ตามอาตมาขยายความแล้วแม้ศัตรูเขาได้ดีก็ควรยินดีไอ้นี่เพื่อนกันแท้ๆได้ดีแล้วมาริษยากันบ้าเลยพี่เราน้องเราได้ดีริษยาปริศยาทำไมบอกแล้วอธิบายความหมดแล้วแม้แต่ศัตรูเขาจะได้ดีขึ้นมาเออดีอย่าไปคิดว่าแม้ศัตรูนี่อย่าได้ดีเลยอย่าเลยอย่าใจดำอย่างนั้นควรจะได้ดีขึ้นมาควรจะเจริญขึ้นมาโดยเฉพาะได้ดีทางธรรมโอ้กิเลสเขาลดนะนี่เขาเคยพยาบาทอาฆาตเขาก็ลดลงโอ้นางอนุโมทนาแล้วก็ควรจะทำให้เขาลดไม่จะไปทำให้เขายิ่งแค้นจัดพยาบาทอยู่แล้วก็พยาบาทหนาขึ้นไปอีกสมน้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายใจแบบนี้ใจดำใจอมหิตใจหยาบช้าสามานไม่ไหวพระอิสาก็ต้องอ่านอาการให้มันชัดมัจฉริยตรณีตรณีลาบยศอะไรก็เอาเถอะก็เข้าใจง่ายๆหยาบหยาบตรณีธรรมก่อนจะตรณีทำตรณีตัวเราตรณีสิ่งที่เรามีตรณีแรงงานตรณีวัตถุเอาละไม่ต้องพูดหลับทรัพย์สินคานเข้าของทรัพย์วัตถุรูปข้างนอกถ้าเป็นของที่ควรให้ควรแจกควรเผื่อแผ่แก่กันอะไรกันก็ให้ไปสิวัตถุไปตรณีอยู่ทำไมถ้ามันจะเป็นคุณค่าประโยชน์ตรณีแรงงานระวังในพวกเราต้องพูดกันขี้เกียจรังเกียจไม่อยากออกแรงคุณนายผู้ชายเรียกว่าอะไรฮะคุณชายคุณหญิงคุณชายคุณหนูคนแก่เรียกว่าอะไรฮะคุณหญิงคุณชายก็ระบุเพศนะถ้าเราฟังดีๆแล้วฟังธรรมะให้ดีป่ะทำตัวเป็นยังไงก็แหมชาวโลกเขาจะพูดอย่างนี้แล้วเข้าใจนะภาษาไทยทำตัวเป็นคนไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นเจ้าเป็นนายมีศักดินาเป็นคุณหนูเป็นคุณหญิงเป็นคุณชายคนแก่ว่าไงคุณหนูน่ะมันเด็กนะคุณนายอ่ะคุณหญิงคุณชายแล้วคุณนายผู้ชายล่ะนะเรียกแล้วไงคุณหญิงคุณชายเนี่ยคนแก่ผู้หญิงก็เรียกคุณนายอ้าวคุณคนแก่ผู้ชายเรียกอะไรเจ้าคุณเลยทำตัวเป็นเจ้าคุณคุณหลวงอ่ะคุณหลวงมันต่ำหน่อยเจ้าคุณมันสูงกว่าคุณหลวงนะคุณหลวงเนี่ยเจ้าคุณเนี่ยระดับพญาแล้วนะคุณหลวงเนี่ยมันแค่กระจอกคุณท่านคุณท่านนี่แหละมันภาษามันก็สอสภาวะเราก็เข้าใจสภาวะดีๆแล้วทำตัวไปทำไมเป็นคนอย่างนั้นทำไมยิบโยงศักดินาไม่เข้าเรื่องหวงแหนแรงเรี่ยวแรงกรรมกิริยาอะไรที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าอะไร ็สร้างสรรค์ไปสิแรงงานแม้แต่ภูมิธรรมความรู้ก็ไม่ต้องหวงแหนความรู้ธรรมดาก็คือความรู้ธรรมดาแนะนำสั่งสอนกันจะสั่งจะสรรจะทำงานงานกิจการสร้างสรรธรรมดาจนกระทั่งความรู้ทางธรรมก็เพื่อแผ่เกื้อกูลกันไม่ต้องหวงแหนธรรมะไม่ต้องหวงแหนทำความรู้ไม่ต้องหวงแหนอะไรทั้งนั้นแหละมัจฉริยะถ้าเราสามารถให้ได้ก็ให้แต่การให้ก็ต้องมีปัญญาในการให้หรือการทานไม่มีปัญญาในการทานไม่มีปัญญาในการให้สูญเปล่าดีไม่ดีเป็นภัยให้มีดให้ปืนให้ระเบิดแกโจรนี่เป็นต้นโง่ตายมันก็มาทำร้ายตัวเองอีกทีหลังหรือทำร้ายสังคมบ้านเมืองมนุษยชาติบาปเราเป็นผู้ให้เราก็มีส่วนพอเราให้มีดแก่เขาไปเขาจึงไปฆ่าคนอื่นตายคุณก็มีส่วนโดยลักษณะของสภาวะสัจจะมันก็เป็นอย่างนั้นนะเจตนาก็ยิ่งชัดยิ่งบาปมากไม่เจตนาก็ยังแล้วไปก็มีส่วนมาก็เพราะเรามีส่วนหนึ่งเพราะในนัยยะความรู้ก็เหมือนกันให้ความรู้ผิดๆแก่ใครไปเขาก็ไปทำเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ไปสร้างบาปสร้างกรรมเพราะเราให้ความรู้ผิดๆยิ่งเป็นปรมัตถ์บาปก็บาปมากพระเจ้าถึงได้ห้ามอวดอุตริมนุสธรรมหรือว่าอย่าดันทุรังเลยไม่รู้ฌานก็อธิบายฌานไม่รู้สมาธิก็อธิบายสมาธิศาสนาจึงฉิบหายลงไปมันทำลายศาสนานะมันบาปเท่าไหร่และศาสนาระดับอุตริมนุสธรรมด้วยอวดเก่งอวดดีไม่เข้าเรื่องเพราะพระพุทธเจ้าถึงเอาปราชิกว่าอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่รู้จริงแล้วศาสนามันเสื่อมเพราะคนพวกอวดดีพวกนี้เอาเธอไม่เจตนาก็แล้วไปทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้ไม่จริงอ่ะพอเขาต้อนพอเขาแย้งเขาย้อนชักมานะขึ้นสิไม่ได้เสียเหลี่ยมเสียท่าดันทุรังไปใหญ่เลยผิดก็ไม่รู้แล้วดันด้นไปใหญ่เลยโอ้ถ้าเรารู้ตัวจะขอปลามาเลยพวกเราถ้าเราเจ๊ชักจะไม่ไหวแล้วนะนี่ยาเสียงเอ้นี่เราไม่รู้จริงแล้วนะหยุดอธิบายเลยยอมรับอย่าไปมีมานะอธิบายไม่ได้ไม่กล้าพูดต่อไปเนี้ยอธิบายไม่ออกอ่ะตรงนี้เขาบอกงั้นก็ไม่รู้จริงเออไม่รู้ก็ไม่รู้ยังดีซะกว่าไม่บาปบาปราคาแพงจริงๆนะฟังเข้าใจนะใช่ไหมของที่มันเป็นค่าที่ยิ่งของสูงแล้วมันก็ยิ่งไปเสี่ยงอย่าไปเล่นอวดดีอวดดีไม่เข้าเรื่องเพราะฉะนั้นการให้ความรู้คนเนี่ยต้องมีปัญญาแล้วอย่าทำลายตัวเองอย่าทำลายส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญญาก็ทำลายส่วนใหญ่ศาสนามันเสื่อมก็เพราะพวกอวดดีพวกเนี้ยสิ่งสูงๆที่ต่ำลงก็เพราะพวกอวดดีพวกเนี้ยอยากจะแสดงตัวสูงทั้งที่ตัวไม่สูงล่อเละเลยนี่อธิบายนิพพานใจไม่รู้นิอะไรก็ไม่รู้นิพังนิเพอะไรก็ไม่รู้เสียหายไปหมดสัญญาเวทิจิตนิโรธแปลกันมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แก้ไม่ออกเลยอาตมาจะแก้ไหวไม่ไหวไม่รู้เลยนี่เขาแปลว่าดับเวทนาดับสัญญาแล้วกลายคืออยู่ที่คนดับสัญญาแค่นั้นมันก็กลายเป็นแท่งหินแล้วอสัญญีศาสนาพุทธเจ้านี่ดับสัญญาเวทิจิตนิโรธเป็นพระอรหันต์ชูนะแล้วพระอรหันต์ยังไปนั่งถือสบู่เป็นหินไม่รู้เรื่องงั้นเหรอไอ้นั่นมันฌานฤาษีฌานพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นฌานพุทธเผากิเลสดับสนิทดับไปแล้วสัญญาอะไรที่ควรดับเวทนาอะไรที่ควรดับเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเอออันนี้พ้นแล้วดับได้แล้วไม่มีแล้วไอ้จะว่ารู้บ้างไม่รู้จริงไม่รู้รอบไม่รู้สุดไม่มีรู้เยี่ยมยอดผ่านเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไอ้ที่ดับได้สนิทอกินจัญญะดับได้ดับได้จริงกิเลสดับได้จริงตรวจสอบหมดเลยมีเจโตปริยานรอบท่วนจะเป็นอนุตตรจิตอย่างไรสมาหิตจิตอย่างไรอสมาหิตจิตอย่างไรวิมุตติอย่างไรอวิมุตติอย่างไรชัดรู้เจนเลยหมดรอบเนวสัญญาไม่เหลือการกำหนดแค่เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาการกำหนดสัญญาคือการกำหนดอย่างเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่เหลือพ้นสุดเป็นสัญญาเวทจิตตานิโรธกำหนดรู้ได้พ้นสภาพที่ว่าจะรู้ก็มันก็ยังมีส่วนไม่รู้รอบไม่ได้รู้ชัดรู้ครบรู้หมดรู้จบ ไอ้ส่วนดับอกินจัญญาไม่มีเหลือเลยดับสนิทไม่อะไรนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่เหลือก็ไม่เหลือจริงๆความไม่เหลือคืออะไรไม่เหลือกิเลสอนุสัยอาสวะไม่เหลืออย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเข้าใจในความหมายและก็สภาวะอธิบายกันไปดับไม่เหลือก็คือดับอกินจัญญายตนะก็เหมือนกับสัญญาเวทจิตนิโรธแล้วอกินจัญญาคือดับไม่เหลือดับอะไรเขาดับจิตหมดเลยแล้วพอไปถึงสัญญาเวทยตานิโรธล่ะก็ไอ้ดับจิตหมดเดียวดับเวทนาสัญญาดับไอ้นามขันธ์หมดนั่นทุบื้อนั่นอีกนี่ในทางเอกอาตมาอธิบายสุดยอดปฏิหารก็อธิบายแต่อธิบายยังไม่เก่งเท่าไหร่รู้สึกว่าอธิบายมันวนๆมันยากอธิบายนามธรรมตอนหลังมันรู้เขียนใหม่นี่จะอธิบายให้เจ๋งเลยเชื่อว่ามีรู้ด้วยติปฏิภาณนี่อธิบายได้ดีกว่าเก่าแม้อธิบายฌาน8นี่ก็ตามสภาวะพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องตื่นดับเวทนาไม่ได้ไปดับเวทนาทั้งหมดดับเวทนาส่วนไหนเวทนา108ดับเคหสิตะมันหมดหรือแม้แต่ที่สุดจะเป็นเนกขมสิตะอุเบกขาดับในความหมายลึกซึ้งก็คือว่าเราไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วแต่เราก็ใช้นะเนกขมสิตะอุเบกขาเนี่ยเราใช้งานแต่เราไม่ได้ยึดหลงว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่คือดับที่วิเศษวางได้อย่างวิเศษหมดอัตตามานะหมดอัตตาไม่ต้องถึงไม่ต้องแค่มานะหมดอัตตาตัวตนหมดอัตตนิยาอย่างนี้เป็นต้นอัตตนิยาหรืออัตตนิยาก็ได้ได้ทั้งสองคำมีความหมายไม่ต่างกันไม่ผิดกันสุญญตาหรือศูนย์ตาก็คล้ายๆอีอูเนี่ยก็ผันไม่ค่อยต่างกันเพราะหูสูตรเพราะหูสูตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะในสภาวะเนี่ยพยัญชนะมันไม่พอไม่พอเรียกหรอกสภาวะนี่มันละเอียดลึกซึ้งต้องติดตามต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจสภาวะที่ก็ฝึกฝนไปนะเอาจริงๆเรียนจริงๆอย่างพวกเราเนี่ยไปถึงขั้นต่อจากมัจฉริยะขี้เหนียวความรู้อะไรๆนี่อธิบายไปลวกๆถ้าจะอธิบายละเอียดต่างๆตัวอย่างมาแต่มัจฉริยะขี้เหนียวตั้งแต่วัตถุสมบัติลาภยศขี้เหนียวตระกูลขี้เหนียวอะไรก็แล้วแต่สารพัดสารเพมันจะขี้เหนียวได้มันจะหวงจะแหนได้สารพัดครับขี้เหนียวหรือปฏิโพธะห่วงห้าวอนโน่นนี่นี่เอาปฏิโพธะเท่าไหร่ปฏิโพธะ10เป็นไงเอามาอธิบายได้อีกเยอะแยะเลยในมัจฉริยะนี่นี่เป็นต้นขยายความได้อีกเยอะแยะธรรมะพุทธเจ้าที่ขยายซ้อนไปมากหมวดมากหมู่แล้วก็บางทีก็ซับซ้อนสลับกันเยอะแยะในหมวดต่อไปจากนั้นอีกก็ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกอะไรต่อมายาสาเถยะธรรมภะสารัมภะมายามันก็คือมันไม่ชัดสาเถยะก็หมักหมมไปตัวที่ไม่ดีแล้วสาเถยะเขาแปลว่าอวดโอขี้โม้ขี้อวดขี้โอขี้โชมันลักษณะมานะชัดขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งไปละหมวดที่สุดท้าย4สุดท้ายก็มานะอติมานะมัทปมาทะก็ยิ่งเป็นมานะอัตตามานะไปหาอัตตากับมานะพวกเรานี่มีลักษณะพวกนี้อติมานะก็ยังเยอะมัทะเนี่ยมันเมาในธรรมะนี่แหละไม่ใช่เมาธรรมะเมาในกิเลสกิเลสของเรามันพาเราเมาอยู่มันไม่ได้เมามันกินเหล้าหรอกแต่มันวนสับสนมันไม่ชัดไม่เจนอยู่ในนั้นแหละเนี่ยในยะลึกซึ้งพวกนี้มันมีอีกมากมายในส่วนของมายาสาเถยะอะไรพวกนี้ก็ค่อยๆอธิบายกันไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ชัดมายาก็คือสิ่งไม่ชัดมายามัทะอะไรนี่มัทะก็คือไม่ชัดเมาและเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเป็นมานะเป็นอติมานะก็เป็นความถือดีถือตัวยิงพยองสารัมภะก็ยิงพยองธรรมภะก็ดูด้านมันละเอียดลงไปนะแต่มันแปลแล้วหยาบขึ้นมาให้มันไม่มีภาษาไปแปลละเอียดเอาภาษาหยาบไปแปลยิ่งเห็นชัดเลยว่าเนี่ยขณะนี้ใครดื้อธรรมภะดื้อไม่เหมือนนะไม่ใช่ว่ามั่นคงนะมั่นคงกับดื้อนี่ต่างกันนะยืนหยัดยืนยันมั่นคงกับดื้อนี่ต่างกันนะที่นี่ดื้อกูไม่คิดนะคืนคิดไปเดี๋ยวเจอ พราะว่าจริงๆก็ไม่โง่เท่าไหร่ก็พอรู้แต่กลัวจะรู้ถ้ารู้ไปแล้วก็ดันทุรังอยู่นั่นแหละถ้าจะไม่เอาก็คืออัตตามานะนั่นแหละคือยึดตัวมานะถือตัวเองตัวกูถือดีถือหยิ่งพยองแท้ไม่ได้อะไรมันกิเลสครับเนี่ยถ้าเรียนรู้กิเลสเราจะเห็นได้ว่าโอ้ยดันทุรังไปทำไมถ้าในเรื่องที่มันไม่ดีก็ยอมรับซะก็แล้วแก้ไขสิ่งดีก็ดีเราก็จะได้ดีขึ้นเจริญขึ้นนะนี่ยังเห็นชัดเจนเอาเหตุการณ์ทันสมัยนี่มาพูดยิ่งชัดพวกเราก็เหมือนกันจะไปดันทุรังอะไรดื้อด้านรู้แล้วว่าไอ้นี่มันไม่ดีก็แก้ไขซะสิไปดื้อด้านอยู่ทำไมยอมรับจะไม่เกิดปัญญารู้กันแล้วไปมันยังเมาอยู่มัทะอยู่มันยังไม่รู้ก็แก้พยายามใช้ปัญญาพิจารณาดีอย่าไปติดยึดอยู่ไม่ยอมพิจารณาพิจารณาเขาว่าเอ๊ะทำไมหลายคนทำไมผู้นี้ผู้ใหญ่ผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์โดยเข้าข้างทางนี้ทำไมมวลหมู่มากเขาเห็นด้วยทำไมเราไม่เห็นด้วยนี่เขาใช้ภาษาตอนนี้ก็จะโดดเดี่ยวพวกนี้คนอื่นๆเขาจะเห็นด้วยอันนี้แล้วนอกจากนั้นมันมีมวลที่กะเลวรากที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ไปหาเสียงกับพวกมวลไม่รู้เรื่องนี่พูดกันเรื่องยังไงงั้นก็ไม่มีภูมิก็ได้หมู่มวลและทีนี้ในประเทศหรือในประชาชนเนี่ยหมู่มวลมากคือผู้ไม่รู้ผู้ที่มีวิธีการฉลาดที่จะเอาหมู่มวลมากมาเป็นพวกได้ชนะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านได้บอกว่าสภาเนี่ยถ้าไม่มีปราชญ์ไม่มีผู้รู้แท้ไม่ถือว่าสภาเอามวลมาเป็นตัวนับอาตมาเคยพูดว่าประชาธิปไตยมวลนี่มันใช้ไม่ได้หรอกต้องประชาธิปไตยปราชญ์ประชาธิปไตยต้องมีสภาประชาธิปไตยต้องมีผู้รู้ต้องเอาอย่างนั้นอาตมาเคยพูดอันนี้เคยเขียนไว้ในหนังสืออะไรก็ไม่รู้ว่าความเห็นด้วยของพระพุทธเจ้าองค์เดียวประเสริฐยอดกว่าความเห็นด้วยของคนเป็นแสนเป็นล้านอะไรแต่มาจำจำนวนไม่ได้เขียนไว้ที่ไหนนานแล้วพระพุทธเจ้าเห็นด้วยคนเดียวเนี่ยประเสริฐยอดเลิศกว่าความเห็นด้วยของคนเป็นแสนเป็นล้านนานแล้วเขียนหลังปกหนังสือเป็นโค้ดไว้เป็นสโลกด้วยซ้ำไปลำทางชีวิตหรือศีลหรืออะไรไม่รู้นานแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เข้าใจอะไรกันพวกเนี้ยประชาธิปไตยมวลอะไรพวกนี้มันไปรอดที่ไหนนี่ไม่ได้พูดการเมืองนะแต่พูดให้เห็นว่าทุกอย่างมันในธรรมะนี่ทั้งนั้นฝรั่งก็มาสัมภาษณ์อาตมาก็ยังมาถามอาตมาก็ยังไม่ตอบในทุกวันนี้แล้วศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าอาตมาก็เพราะว่าอาตมารู้ค่านิยมความยึดถือของสังคมไทยสังคมศาสนาก็ตามสังคมอะไรก็แล้วแต่ค่ารวมเขายึดถือว่าศาสนาต้องไม่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิศาสนาต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอาตมาเลยตอบฝรั่งเขาบอกว่าศาสนานั่นนะมีการเมืองในนั้นแต่ในการเมืองนั่นนะเขาไม่มีศาสนาศาสนานะรู้จักการเมืองช่วยเหลือการเมืองคนที่มีศาสนาดีๆอาตมาก็ถามยาวแล้วแล้วคนที่มีคุณธรรมมีศาสนาดีๆเหมาะสมที่จะไปทำงานการเมืองไหมดีไหมทำงานการเมืองดีกว่าคนไม่มีคุณธรรมไม่มีศาสนาไหมเขาก็บอกว่าดีเขาก็รับยอมรับนี่ซึ่งเป็นเหตุผลและเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะแต่ทีนี้มันก็เกี่ยงกันมันเป็นคารมอาตมาก็เคยพูดว่าเป็นคารมของพวกการเมืองพวกจอมโจรบัณฑิตขจัดศาสนาออกจากกลุ่มโจรนักการศาสนาท่านคือผู้รู้ท่านรู้เลยว่าท่านจะทำอะไรตามหน้าที่ขั้นตอนฐานะที่ท่านควรจะทำควรพูดท่านก็พูดควรทำท่านก็ทำแต่จะให้ท่านไปทำงานนี่เรางานศาสนาสูงส่งกว่างานการเมืองนะอย่าหาว่ายกตัวยกตนเลยงานศาสนาสูงส่งกว่างานการเมืองอย่างนี้เป็นต้นเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วเลยเวลาไปหน่อยนึงแล้วนะก็ค่อยขยายความกันเมื่อตามเวลาวันเวลาเอาละวันนี้พอก่อน ขอกองทัพพุทธธรรมนำพาสันติสุขมาสู่แดนหมู่ชนเนื้อปลายังมีฟ้าคนเนื้อคนยังมีแน่แต่เป็นคนเนื้อคนผู้เพียรลดละสละตนหัดอยู่กินเพียงน้อยเลิกทิ้งสินบนแข่งคนจนคนรวยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจเขาเป็นจอมแห่งยุทธอาวุธคือมือตบปลาแต่ก็เพียงรบกราฆ่าคนเลือดซึมเป็นอย่างไรสร้างสุขสันต์นั่นมันฝันของใคร ข้อเขียนคมลิ้นศิลปานาดาสีนังถ้าตัวเองซ้ำแม้ทำด้วยรักโชดโกรธโลภลงจะหลงติดหรือถือดีที่ภัยเสพผมมุ่งทำเป็นธงนิดเดียวสื่อตรงมั่นคงแข็งแรงพร้อมมวลผู้